alleen. Zo verdwaald in een huis zonder hart en de wind lijkt mee te brullen. Ik val als een steen in een gat dat zo diep en zo zwart is. Jij kan het niet vullen. Alles verbleekt nu jij hier ontbreekt. Ik heb so black.